ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันทุกวันก็มาพูดเรื่องเดิมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ภิกษุในธรรมะวันนี้จะต้องพูดคือนำธรรมะของพุทธเจ้านั้นมาบอกต่อบอกต่อเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่ในการที่จะให้ได้สิ่งที่ได้ฟังที่ฟังไปแล้วเนี่ยได้มีความจำแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้นะโดยถามคำถามหรือส่งข้อคิดเห็นแบ่งปันเรื่องราวต่างๆได้และสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยการส่งเป็นทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piyothamma.comPuredhamma ส่วนที่อยู่นั้นรหัสไปรษณีย์ก็41130ส่งมาแล้วรับมาแล้วแล้วก็ทุกฉบับทุกข้อความก็จะอ่านนำทำความเข้าใจแต่ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการอีกครั้งหนึ่งและการศึกษาปฏิบัติในเรื่องธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเราต้องทำเราต้องกระทำเราต้องทำให้ยิ่งเราต้องทำอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแยกไปต่างหากทำเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระหรือว่าเวลาไปวัดหรือว่าเวลาที่คุณว่างๆไม่มีอย่างอื่นทำจึงก็มาศึกษาทำธรรมะให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ย อยู่ในงานที่เราทำอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสิ่งที่เราได้ยินอยู่ในทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูของเราอยู่ในทุกอย่างจริงๆอยู่ตามถนนอยู่ในทีวีอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปรับรู้สัมผัสได้ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เราสามารถที่จะเห็นธรรมะในทุกๆสิ่งเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าบางทีสติเราเผลอไปบางทีเราไม่ได้ตั้งใจบางทีเราหลงลืมสติบางทีเราก็เผลอเพลินไปในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบรับเห็นตรงนั้นใจขึ้นๆลงๆไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่เรานั้นไม่ได้สามารถที่จะเจริญมากหรือเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องฝึกในการที่ให้เห็นสิ่งต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆให้เป็นธรรมะเนี่ยจึงจะเป็นสิ่งดีทำให้ข้าพเจ้ามานึกถึงในช่วง 2-3 สัปดาห์หรือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มมีฝนตกลงบ้างเนี่ยทุกครั้งที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิจากศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วเนี่ยก็จะเดินกลับมาทางริมสระนะที่วัดป่าดอนหายโศกนี่ก็จะมีสระใหญ่เป็นบึงอยู่แห่งหนึ่งนะซึ่งรอบๆสระนี่ก็จะมีที่พักมีกุฏิที่พักนะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยมีครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจําได้ว่าเดินผ่านมาณบริเวณริมสระนี่แหละมาถึงกุฏิน้อยหลังหนึ่งนะเป็นกุฏิกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติชายเนี่ยจะเอาไว้สําหรับนั่งสมาธิกุฏิหรือที่พักแห่งนั้นตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ที่ตรงนั้นนะเป็นกุฏิที่ว่างอยู่เดินผ่านไปตรงนั้นก็ปรากฏว่ามีผีเสื้อเนี่ยบินออกมานะจากบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยนะจากต้นไม้ข้างๆบริเวณข้างๆอะไรต่างๆก็มีผีเสื้อสีเหลืองๆตัวเล็กๆนะประมาณ 4-50 ตัวนะบินไปบินมาอยู่บริเวณนั้นพอมองไปที่กุฏิหลังนี้ตรงฝาด้านหนึ่งนะด้านที่ติดกับริมน้ำเนี่ยพบว่ามีรังดักแด้อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นรังดักแด้อยู่ที่เต็มฝาข้างกุฏิประมาณ 10-20 รังอยู่ตรงนั้นเป็นรังดักแด้ที่มันจะโตมาเป็นผีเสื้อก็เลยทำให้นึกถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อแต่ท่านฟังบางท่านอาจจะได้เคยศึกษาเรื่องวงจรชีวิตตรงนี้นั่นก็คือว่าจากผีเสื้อเนี่ยจากผีเสื้อที่เราเห็นว่าเป็นสีเป็นตัวมีสีต่างๆแล้วก็บินไปบินมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปกินน้ำหวานถูกไหมไปกินน้ำหวานแล้วมันก็เพื่อที่จะไปวางไข่ผสมพันธุ์วางไข่ไปพอมันวางไข่นะไข่ที่ออกมาเนี่ยก็จะไปวางตามใบไม้ตามต้นไม้พอไข่ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนอนเป็นตัวบุ้งเห็นเราเห็นว่าจะมีขนเยอะๆเป็นตัวใหญ่ๆบ้างเล็กบ้างสีสันต่างกันไปบ้างตัวหนอนหรือว่าตัวบุ้งที่ออกมานี้จากไข่ของผีเสื้อเนี่ยมันก็จะกินใบไม้นะวงจรชีวิตของไหมตัวไหมนะหรือว่าตัวผีเสื้อตัวบุ้งพวกนี้ก็จะลักษณะเดียวกันนะโตมาเป็นตัวหนอนกินใบไม้ถ้าไหมก็กินใบหม่อน แต่ถ้าเป็นตัวบุ้งหรือตัวนอนชนิดอื่นๆก็กินใบไม้แต่ละชนิดไปตัวมันก็จะใหญ่ตัวมันก็จะเล็กไม่เท่ากันทีนี้หลังจากที่มันเจริญเติบโตได้พอสมควรนะเจ้าตัวนอนหรือตัวบุ้งเนี่ยมันก็จะชักใหญ่เพื่อจะคลุมตัวมันนะมันก็จะเอาปากของมันเนี่ยคายเป็นเหมือนกับเยื่อเป็นใยออกมานะเพื่อที่จะห่อหุ้มตัวมันนะมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างละนะจากตัวนอนจากตัวบุ้งเนี่ยเพื่อที่จะเป็นผีเสื้อนะในช่วงที่มันชักใยอยู่นี้ก็อาจจะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์นะชักใยกลุ่มตัวมันนะตัวนอนนี้พอถึงเวลาที่มันโตเต็มที่มันกินอิ่มเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปหาจุดที่มันเหมาะสมนะซึ่งในกรณีนี้ก็คือข้างฝาเรือนของกุฏิหลังนั้นนะหรือว่าตามใบไม้อะไรต่างๆที่มันจะเห็นว่าเหมาะสมนะระหว่างที่มันชักใยออกมาเพื่อที่จะคลุมตัวเองนะเพื่อที่จะฟักตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพของตัวมันให้กลายเป็นผีเสื้อเนี่ยในช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าจะใช้เวลาหลายวันนะแล้วเส้นใยที่มันชักออกมานี่ก็จะคลุมไปหมดเลยคลุมตัวมันไปหมดเลยนะตรงจุดนี้ก็จะเรียกว่าตัวดักแด้ตัวดักแด้ที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในรังดักแด้นะถ้าเป็นตัวไหมเขาก็จะเอารังดักแด้นี่แหละไปทำเป็นเส้นไหมไปทำเป็นได้ไปทำเป็นทอเป็นผ้าไหมต่อไปทีนี้ถ้าเป็นตัวดักแด้ทั่วๆไปนะมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปนะพอหลังจากที่ทำรังดักแด้แล้วนะตัวดักแด้นี้ก็อาจจะใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์นะกว่าที่จากตัวดักแด้ที่ถูกห่อหุ้มด้วยรังของมันเองนะจากที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆปริตัวออกนะค่อยๆที่จะกัดไอ้รังดักแด้ของตัวมันเองเนี่ยออกมานะตัวมันก็จะแข็งๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆที่จะเติบโตออกมาเป็นผีเสื้อนะวงจรชีวิตของมันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือวงจรชีวิตของผีเสื้อนะที่นักศึกษาแมลงไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาใช้คําว่าอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ทางด้านแมลงเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องของชีวิตวงจรชีวิตของมันอย่างนี้หรือแม้แต่พวกเราเองก็อาจจะได้เคยเรียนมาในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือมีการทดลองตามวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งวงจรชีวิตของมันนี้ก็จะค่อยวนไปอยู่อย่างนี้แหละนะจากตัวดักแด้ก็มาเป็นผีเสื้อจากตัวผีเสื้อผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่เป็นไข่ออกมาเป็นไข่แล้วก็เติบเป็นตัวบุ้งจากตัวบุ้งกินอาหารก็เป็นตัวดักแด้จากตัวดักแด้ก็มาเป็นผีเสื้อผีเสื้อก็ผสมพันธุ์กันไข่ออกมาไข่ออกมาแล้วก็เป็นตัวบุ้งกินอาหารเต็มที่ก็เป็นดักแด้ดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาปีนะชั่วนาตาปีนะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนะไปเรื่อยๆนะถ้าอากาศเหมาะสมอาหารมีอุดมสมบูรณ์นะวงจรชีวิตนี้ก็ไปเรื่อยๆก็เจริญเติบโตมีมากขึ้นมากขึ้นช่วงไหนอากาศไม่ดีไม่เหมาะสมอาหารน้อยวงจรชีวิตนี้ก็ลดลงลดลงนะหมายความว่าจํานวนที่มันจะโตขึ้นก็น้อยลงนะจะมีที่รอดมาได้ก็เฉพาะตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเท่านั้นนะก็เป็นอย่างนี้ไปนะช่วงนาตาปีทีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาทางด้านแมลงเนี่ยเขาก็เอาวงจรชีวิตของเจ้าผีเสื้อเนี่ยมาทําการศึกษาทําการค้นคว้าทําการดัดแปลงนะครับเจ้าเคยอ่านเรื่องวงจรชีวิตนี้นะผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเขาก็สังเกตช่วงที่เจ้าดักแด้เนี่ยหลังจากที่มันสร้างรังของมันนะเป็นตัวบุ้งเรียบร้อยละนะกินอาหารเต็มที่เป็นตัวบุ้งตัวนอนเริ่มเลยนะมันก็สร้างรังของมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะคายสิ่งที่เป็นใยเป็นเยื่อเพื่อที่จะคลุมตัวเองเพื่อที่จะสะฟักตัวนะให้เป็นดักแด้แล้วก็จะเป็นผีเสื้อต่อไปนะพอระยะเวลาเหมาะสมนะสร้างรังเต็มที่แล้วนะผ่านไปเวลาหลายๆวันนะมันก็จะเริ่มปริตัวของมันออกมาใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาสังเกตตรงนี้นะเริ่มปริตัวออกมาเพื่อที่จะโตเป็นผีเสื้อเนี่ยมันก็จะค่อยๆแหวกตัวของมันนะแหวกตัวของมันปริออกมาจากรังดักแด้ของตัวเองนะแล้วผิวเปลือกนอกของเจ้าตัวดักแด้นะก็จะแตกออกนะผิวภายนอกมันก็จะเริ่มแข็งเริ่มแตกออกนะรังดักแด้ก็จะเริ่มขาดออกแตกออกนะในช่วงนี้นักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาทำการทดลองว่าคือตัวที่มันจะแตกออกมาจากตัวดักแด้เนี่ยจะเป็นผีเสื้อถูกไหมซึ่งมันก็จะมีปีกมีแขนมีขาอะไรตามเรื่องตามราวของมันในลักษณะของความเป็นผีเสื้อนะเขาก็สังเกตเห็นว่าเจ้าตัวผีเสื้อที่กำลังจะออกมาจากรังดักแด้เนี่ยก็พยายามที่จะถูปีกของมันนะถูปีกเพื่อที่จะดันดันดันดันนะดันให้เจ้ารังดักแด้เนี่ยขยายออกขยายออก เนี่ยเพื่อที่ตัวผีเสื้อที่กําลังเป็นตัวอ่อนกําลังจะหลุดออกมาจากรังดักแด้เนี่ยได้ออกมาก็พยายามจะถูปีกถูปีกเพื่อที่จะดันให้เจ้ารังดักแด้เนี่ยเปิดออกมากขึ้นเนี่ยตัวเองก็จะได้ออกมาได้แต่เขาสังเกตเห็นวงจรชีวิตอย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างนี้ร่ําไปแต่นักวิชาคนนี้เขาก็เลยทําการช่วยเหลือโดยการตัดเปิดช่วยเปิดรังดักแด้ให้มันกว้างขึ้นเนี่ยเพื่อไอ้เจ้าตัวผีเสื้อที่อยู่ภายในตัวรังดักแด้เนี่ยมันจะได้ออกมาได้อย่างสบายๆแล้วเขาก็ไปทําอย่างเงี้ยเขาทําการทดลองใช่ไหมเขาก็ผสมพันธุ์ผีเสื้อจับอันนี้ผสมอันนี้สร้างเป็นตัวบุ้งออกมาเป็นตัวหนอนให้มันกินอาหารให้เต็มที่แต่สร้างเป็นรังดักแด้และมีรังดักแด้อยู่ตั้งหลายอันนะที่เขาทําการวิจัยอยู่นะรังนี้ก็พาช่วยเปิดนะถึงเวลาที่มันจะออกมาแล้วเนี่ยมันเริ่มปริตัวออกมาแล้วเขาก็ไปช่วยผ่าให้เจ้ารังดักแด้นี้เปิดออกให้ตัวผีเสื้อที่อยู่ข้างในเนี่ยมันออกมาได้โดยสะดวกไม่ต้องดันมากไม่ต้องใช้แรงมากนะปรากฏว่าพอเขาทําการทดลองไปนะทํากับรังนี้ทํากับรังนี้ด้วยแล้วก็ทํากับรังนั้นด้วยปรากฏว่า3รัง4รังที่เขาทำเนี่ยจํานวนตามที่เขาทําการวิจัยทําการทดลองปรากฏว่าที่เขาผ่าเปิดออกเนี่ยเพื่อให้ผีเสื้อข้างในมันออกมาได้ง่ายๆออกมาได้สะดวกเนี่ยปรากฏว่าผีเสื้อพวกนั้นตายแต่ไม่สามารถออกจากรังดักแด้ได้ในขณะที่รังดักแด้อื่นๆที่เขาทําการทดลองอยู่ในชุดเดียวกันไม่ได้ผ่าไม่ได้เปิดออกไม่ให้มันออกมาเองตามธรรมชาติตัวบุ้งข้างในที่มันแก่เต็มที่แล้วปลิตัวออกมาเป็นผีเสื้อที่จะดันออกมาจากรังดักแด้เนี่ยดันไปก็ออกมาเป็นตัวผีเสื้อได้ตามธรรมชาติของมันแต่เจ้าตัวดักแด้ที่เขาไปช่วยผ่ามันออกเนี่ยหลังจากที่มันปริตัวออกมาแล้วเริ่มจะออกมาแล้วเนี่ยช่วยให้มันออกมาได้โดยสะดวกไม่ต้องให้มันดันมากไม่ต้องให้มันทุลักทุเลมากเนี่ยกลับตายตายไม่สามารถเป็นผีเสื้อต่อไปได้ตายหมดเลย 100% ตาย 100% ช่วยผ่าออกเปิดออกกี่รังมันตายหมดแล้วเขาก็มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราอุตส่าห์ช่วยให้มันออกมาได้โดยง่ายออกมาได้โดยสะดวกนะมันกลับไม่สามารถออกมาได้นะเขาก็ศึกษาสังเกตนะพบว่ากระบวนการที่ตัวผีเสื้ออ่อนที่ปลีออกมาจากรังดักแด้เนี่ยมันจะต้องเอาปีกของมันนะเพื่อที่จะดันรังดักแด้เนี่ยให้ปลีออกแตกออกนั้นในกระบวนการตรงนี้แหละเป็นการที่ฝึกความแข็งแรงของปีกของผีเสื้อนะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ยมันจะบินไปได้มันต้องมีปีกถูกไหมแล้วปีกมันก็จะต้องมีกําลังพอสมควรที่จะยกตัวมันขึ้นเพื่อที่จะไปหาอาหารไปผสมพันธุ์นะไปหาเกสรดอกไม้มากินมารับประทานนะเพื่อที่จะได้วางไข่ต่อไปได้แต่ปรากฏว่าปีกมันเนี่ยไม่มีกําลังนะไม่มีกําลังเพราะว่าไม่ได้ถูไม่ได้ไถนะไม่ได้ดันกับรังดักแด้ของตัวเองนะเพราะว่าปีกของผีเสื้อนะตอนช่วงที่มันกําลังปริตัวออกมาจากรังดักแด้เนี่ยมันจะต้องใช้ปีกอ่อนๆของมันเนี่ยที่เพิ่งจะโตมาเนี่ยดันรังดักแด้เปิดให้มันปรีออกแตกออกดันอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะเป็นการฝึกกําลังปีกนะเพื่อที่ใช้ปีกมันแข็งแรงขึ้นมีกําลังขึ้นยกตัวมันเองได้บินออกไปได้หาอาหารได้ผสมพันธุ์ได้วางไข่ได้มันจะอาศัยปีกของมันตรงนี้แต่ถ้าปีกของมันไม่มีกําลังเนื่องจากการที่รังของมันแตกออกเองแล้วไม่มีเครื่องช่วยที่จะฝึกให้ปีกของมันนั้นมีกําลังนะปีกของมันก็เลยอ่อนแอนะบินไม่ได้นะเจ้าตัวผีเสื้อที่เขาช่วยมันเปิดออกจากรังดักแด้เนี่ยก็ตายนะเพราะว่าปีกมันไม่มีกําลังไปหาอาหารไม่ได้นะไว้สักระยะหนึ่งก็ตาย 100% นะ 100% ของรังดักแด้ที่เขาช่วยเปิดออกนะผีเสื้อตายหมดเลยในขณะที่ถ้าวงจรชีวิตตามธรรมชาติของมันนะที่มันจะมาเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันจะค่อยๆปริตัวจากรังดักแด้ถูกไหมในขณะที่มันปริตัวเนี่ยตัวอ่อนของผีเสื้อที่อยู่ข้างในก็พยายามจะใช้ปีกอ่อนๆของมันดันนะในขณะที่มันดันไอ้รังดักแด้ให้มันแตกออกเปิดออกนะปีกมันก็แข็งแรงไปด้วยนะปีกมันได้รับการฝึกแห้งลงแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะว่าตัวข้างในมันยังเปียกเนี่ยพอมันถูนะไอ้ปีกก็แห้งลงนะก็มีกําลังมากขึ้นนะใหญ่ขึ้นได้โตขึ้นได้นะพังงาดออกได้แล้วก็บินออกจากรังดักแด้ไปเป็นผีเสื้อตามธรรมชาติได้นี่คือกระบวนการทำธรรมชาติเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อท่านผู้ฟังถามว่าข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ทราบว่า นักวิทยาศาสตร์คนที่เขาไปจัดการช่วยเหลือผีเสื้อเพื่อให้มันออกจากรังง่ายๆในผีเสื้ออ่อนที่เพิ่งจะแตกออกจากรังของตัวดักแด้ให้ออกมาง่ายๆเนี่ยกลับเป็นการฆ่ามันทางอ้อมนะฆ่ามันทางอ้อมด้วยเจตนาที่ว่าจะให้มันสบายแต่นั่นกลับเป็นการฆ่ามันเพราะว่าปีกของมันไม่แข็งแรงส่วนผีเสื้อที่เป็นไปตามกระบวนการและมีการที่จะต้องดันต้องถูปีกกับเจ้าตัวรังดักแด้เพื่อที่จะให้ตัวเองออกมาได้นั้นก็เป็นกระบวนการที่ช่วยฝึกให้ปีกของมันนั้นแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกันในชีวิตเราไม่มีผิดท่านผู้ฟังเหมือนกันในชีวิตของเราไม่มีผิดแต่บางครั้งเราเจอเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเป็นความยากลำบากแต่ถ้าเผื่อว่าเราใช้กำลังความเพียรตั้งเอาไว้นะอย่างเจ้าตัวดักแด้ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อเนี่ยปลิตัวออกมาเป็นผีเสื้ออ่อนอยู่ภายใต้รังของดักแด้อยู่เนี่ยฝึกที่จะผลักดันตัวเองให้ออกมาได้เราเจอปัญหาสิ่งใดฝึกในการที่จะให้จิตของเราตั้งอยู่ในมรรคเจริญสัมมาวายามะรักษาศีลทำจิตให้มีกำลังในเห็นความแจ่มแจ้งได้ตรงนี้จะทำจิตของเราให้มีความเข้มแข็งมีความแกร่งขึ้นมาได้ดูอย่างโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาในขณะเทวดาจะเอาอาหารมาช่วยหยอดให้ผ่านทางรูขุมขนนั้นก็บอกว่าอย่าเลยนั้นไม่ต้องเพราะว่าต้องการจะบำเพ็ญความเพียรจุดที่เจอความลำบากก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นได้เห็นข้อถูกข้อผิดนั้นพยายามทำให้มันถูกให้ต้องให้ได้นั้นจึงได้มีนิมิตก็เรียกว่าอุปมา3อย่างเกิดขึ้นว่าเอ๊ะถึงให้จะเจ็บไม่เจ็บนะกายจะเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าใจนั้นยังมีกิเลสกามอยู่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไม่สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้นะลองวิธีต่างๆนานานะลองผิดลองถูกว่างั้นเถอะนะไม่ต่างกับในชีวิตของเราก็เหมือนกันแต่บางทีชีวิตเราเจออุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกนะลองผิดซะมากกว่าลองถูกด้วยซ้ำบางทีไอ้ที่ลองทำผ่านมาคิดว่ามันไม่ได้ไม่เวิร์กนั่นก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเราคิดว่าวิธีนี้จะทำได้ให้เกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาเอ๊ะมันกลับกลายเป็นวิธีที่ผิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเดิมแบบนั่นแบบนี้แบบโน้นนะลองอยู่นั่นลองแบบนั้นแบบนี้ลองกระทำดูนั้นในแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จให้เกิดความผ่านพ้นไปได้ซึ่งในเรื่องนี้หมายความว่าอะไรท่านผู้ฟังนะหมายความว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคใดๆก็ตามในชีวิตของเราเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะว่าวิธีการที่ทำนั้นส่วนหนึ่งหนึ่งกระบวนการเรื่องภายนอกต่างๆนั้นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั้นคือในใจของเราในใจของเราจะรักษาเส้นทางจะรักษาความที่เป็นกุศลธรรมไว้ในใจได้หรือไม่แน่นอนว่าบางทีความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันเจออยู่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเหมือนอย่างเจ้าตัวดักแด้เหมือนกันนะสิ่งที่สำคัญที่เขาจะออกจากรังของเขาได้คือความแข็งแรงของปีกของเขาเนี่ยซึ่งแน่นอนไอ้เจ้ารังดักแด้เนี่ยเพื่อที่จะฝึกกำลังให้ปีกของปีเสื้อเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะว่าให้เจ้าตัวปีเสื้ออ่อนที่กำลังจะออกจากรังนั้นได้พบได้เจอได้ฝึกในการที่จะให้ปีกนั้นมีกำลังเช่นเดียวกันวิธีการสิ่งที่เราพบเจอผัสสะต่างๆนั้นอาจจะทำเกิดความสุขความทุกข์ในใจของเรานั่นเป็นวิธีการธรรมชาติที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่แล้วเพื่อที่จะฝึกให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่คุณมีกำลังหรือไม่นะสิ่งที่จะทำให้เราทรงอยู่ในมรรคตั้งอยู่ในหนทางเดินตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8ได้คือกำลังนะกำลังที่คุณตั้งเอาไว้กำลังของจิตนั่นเองอะไรคือกำลังของจิตนะความสามารถความเข้มแข็งของจิตนะก็คือเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งแม้แต่พระรูปชาติของเราในตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็พยายามที่จะทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำทุกขกิริยาก่อนหน้านั้นก็ไปศึกษาวิธีการทำสมาธิจากอรหัตตาบทกรรมโคตรจากอุทกผู้รามบุตรก็ด้วยกำลังคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เหมือนกันเป็นกำลังที่ผัสสะต่างๆมากระทบเนี่ยเราพยายามที่จะทรงอยู่ตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นกำลังให้จิตของเรานั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีความที่จะทําให้จิตของเรานั้นพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมได้ตอนที่โพธิสัตว์เนี่ยมีความคิดได้เห็นอุปมา3ข้อนั้นบอกไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังบอกว่าต่อให้ร่างกายได้รับความเจ็บปวดนั้นได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเนี่ยแต่ถ้าใจมีปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันนะนั่นคือพร้อมจนท้องกิ่วเอามือแตะท้องถึงกระดูกสันหลังเอามืออ้อมไปก็แตะกระดูกสันหลังจากด้านหลังก็ถึงพุ้นทอกด้วยเนี่ยถ้าตรงนั้นจิตมีอริยปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันนะเนื่องเพราะว่าประเด็นไม่อยู่ที่เรื่องของกายแต่ในกรณีนั้นก็ได้คิดถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมเนื่องเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิได้ง่ายเนื่องก็จึงตัดสินใจที่จะมารับประทานอาหารเนื่องถึงจะรับประทานอาหารแต่ถ้าใจไม่มีอริยปัญญาเนื่องก็ตรัสรู้ไม่ได้นะถึงจะรับประทานอาหารแต่ถ้าใจมีอริยปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันถึงจะร่างกายได้รับความทุกขเวทนาถ้าใจมีอริยปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันถึงร่างกายจะได้รับทุกขเวทนาแต่ถ้าใจไม่มีอริยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของใจทั้งสิ้นนะเรื่องของทางกายมีผัสสะความสุขความทุกข์มีมาได้และถ้าใจของเราสามารถตั้งอยู่ในหนทางนะมีกำลังมีพละนั่นคือเรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาได้ก็จะทำให้บุคคลที่ประพฤติกระทำความเพียรอยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าใกล้ฝั่งนิพพานได้มากขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนกันทั้งฝั่งชีวิตของเราไม่ต่างกันนะเจออุปสรรคต่างๆบ้างเป็นธรรมดานะเจอแล้วเราสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่อันนั้นจะเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังมากขึ้นมีความสูงขึ้นรักใกล้ฝั่งพระนิพพานมากขึ้นในชีวิตของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราฟังเรื่องราวของโพธิสัตว์ฟังเรื่องราวของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฟังเรื่องราวในการทําความเพียรของพระองค์เนี่ยเราฟังมาแล้วกี่รอบโอ้ยอย่าว่าเป็น5รอบ2รอบ10รอบทุกๆปีเขาก็พูดกันนะเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทําความเพียรตรัสรู้ทําความเพียรเนี่ยนะผ่านความลําบากต่างๆมาเรามาลองทบทวนพิจารณาถึงชีวิตของเรามั้ยทบทวนพิจารณาถึงชีวิตของเราว่าตัวเราเองเคยผ่านความลำบากความยากความทุกข์หรือว่าสิ่งใดๆที่เราพบเราเจอไม่น่าพอใจละนะสิ่งต่างๆที่ไม่น่าพอใจนั้นถ้าสมมุติเราสามารถผ่านพ้นมาได้นะด้วยจิตใจที่เป็นกุศลด้วยจิตใจที่สามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคด้วยความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะดีขึ้นกว่านี้แน่จิตใจของเราแน่นอนสูงขึ้นกว่านี้แน่หรือแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนี้นะมันมีใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามที่เราพบเจออยู่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้เหมือนกับเจ้าตัวดักแด้นี่แหละที่ว่าจะต้องคอยที่จะฝึกปีกให้มีกำลังแต่ถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีกำลังโดยผ่านกระบวนการนี้ผ่านกระบวนการที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะตั้งจิตของเราให้ดีให้ได้การที่มีผัสสะไม่น่าพอใจแล้วเราตั้งจิตของเราให้ดีให้ได้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นจิตที่มีกำลังมีพลังมากขึ้นอย่างนี้แน่นอนว่าคุณก็มีโพชฌงค์7อยู่ในใจของคุณแน่นอนว่าคุณก็เจริญมรรค8อยู่ในนี้ในใจนั้นก็จะมีพุทธพุทโธเกิดขึ้นนะพุทธพุทโธคือความรู้นะความตรัสรู้ความรู้ยิ่งความรู้แจ้งในเรื่องราวที่เราจะเห็นธรรมะรู้แจ้งธรรมะในใจได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเครื่องคอยขวางเป็นเครื่องกลางกั้นทําให้เรานั้นประสบความทุกข์ความยากความลําบากถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งมันกลับเป็นเครื่องที่จะส่งเสริมให้เรานั้นสูงขึ้นนะให้ดีขึ้นเหมือนกับว่าวถ้ามีลมแรงๆมันก็ขึ้นสูงได้แต่มันก็ต้องทําให้ถูกกระบวนการนะมีการกินลมให้ถูกแง่มุมเหมือนเครื่องบินเจ็ตนะจะบินขึ้นได้ก็จะต้องเอาเครื่องยนต์ไอพ่นของตัวเองเนี่ยพ่นไปเพื่อที่จะให้เข้าวิ่งเข้าหาลมเข้าหาอากาศก็จะเกิดลมขึ้นนั่นก็จะมีแรงยกปีกทำให้มันขึ้นสูงได้ก็เพราะว่าลมที่มันต้านเข้าไปพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำความเพียรต่างๆในรูปแบบต่างๆนั่นก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นได้อย่างถึงรู้ถึงสัมมาสัมปวิยานความทุกข์ความยากอะไรที่เรามีในชีวิตของเราเป็นเครื่องที่จะมาทดสอบให้เรานั้นตั้งอยู่ในมรรคทั้งหมดเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นดีขึ้นถ้าบอกว่าเรามีความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าท้อแท้ท้อถอยแต่ให้มีกำลังใจดูอย่างโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอความทุกข์ความยากความลำบากนะขนาดว่าแค่ไปกินข้าวพอที่จะทำกายให้มีกำลังนะภิกษุที่อยู่ด้วย5รูปในตอนนั้นคือเราปัญจวัคคีย์เนี่ย ก็มีความคิดว่าสมณโคดมนี้คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วแต่กินข้าวแค่ไม่กี่คำก็หาว่าเป็นคนมากๆอย่างถูกคนอื่นเขาว่าเขาดูถูกนะแต่ใจนั้นมีความตั้งมั่นในความดีใจนั้นมีความที่จะระลึกถึงอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมบางทีในชีวิตของเราเจอคนด่าคนว่านะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินไม่ใช่เฉพาะเรื่องครอบครัวแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันจะมาคอยประดาประดังทำให้จิตใจของเรานั้นอาจจะเป๋ไปจะมีความทุกข์ที่เราไม่ชอบมีความทุกข์ที่เราไม่น่าพอใจอย่าให้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องที่ทำให้เราต่ำลงแต่ให้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องที่ทำให้เราสูงขึ้นเหมือนอย่างโพธิสัตว์ที่เจออุปสรรคต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำจิตของตัวเองให้สูงขึ้นข้ามล่วงก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นเป็นเหมือนกับหินที่เป็นบันไดที่จะมายกให้เราสูงขึ้นในหินที่มันหล่นลงมาเนี่ยแทนที่มันจะให้มันทับตัวเราให้เราจมต่ำลงแต่เราดูจังหวะหลบให้ดีๆนะมันจะเป็นก้าวให้เราก้าวสูงขึ้นได้และถ้าเราสามารถที่จะรู้พิจารณาเห็นแง่มุมตรงนี้เหมือนอย่างกรณีของตัวอ่อนของผีเสื้อที่ออกจากรังดักแด้จะต้องใช้กำลังพลังของมันจะต้องใช้รังดักแด้ที่ดูเหมือนเป็นเครื่องขวางเครื่องกั้นในการที่จะฝึกปีกของมันให้มีกำลังโผล่ออกมาเหมือนกับโพธิสัตว์ที่จะต้องใช้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอเพื่อเป็นการฝึกจิตนั้นให้มีกำลังในรูปแบบต่างๆความสุขก็เจอความสุขที่ลุ่มหลงมัวเมาก็เจอมาความทุกข์ที่จะทำให้เกิดความเจ็บแสบเป็นร้อนและจะมีทั้งเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์นั้นผ่านมาได้นะผ่านมาแล้วรู้แล้วแล้วก็จึงบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณความสุขในชีวิตเราก็เจอมาแล้วทุกฝั่งความทุกข์ในชีวิตเราก็เจอมาแล้วทุกฝั่งเจอมาหมดแล้วแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันหนักเบาไม่เท่ากันแต่เจอมาทุกอย่างเพราะด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันเป็นภพในลักษณะที่จะมีความสุขความทุกข์คลักเคล้ากันไปเวลาเราเจอความสุขความทุกข์คลักเคล้ากันไปแล้วในเรื่องความสุขเนี่ยก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาผัวพันติดยึดในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราต่ำลงในเรื่องความทุกข์เนี่ยก็อย่าไปขยะแขยงเกลียดชังกระฟัดกระเฟียดขัดเคืองในสิ่งเหล่านั้นนั่นจะทำให้เราต่ำลงแต่ถ้ามีสิ่งใดที่ชอบที่ทำให้เราลุ่มหลงเรามองให้ดีๆนะมีสติให้ตั้งมั่นรักษาคำสอนของพระเจ้าให้อย่างแจ่มแจ้งมีใจมีสติที่ไม่ลืมหลงนะสิ่งนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับบันไดที่จะยกเราให้สูงขึ้นมีสิ่งใดที่มาเป็นความทุกข์ความไม่พอใจเราตั้งสติให้มั่นนะมีสติไม่ลืมหลงมองให้ดีๆพิจารณาให้แจ่มแจ้งสิ่งนั้นจะกลายเป็นก้อนหินที่จะยกเราให้สูงขึ้นเป็นบันไดที่จะยกเราให้สูงขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นเรามีความแจ่มแจ้งมากขึ้นเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นได้นั้นด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ที่ได้พูดเอาไว้ดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างนะผู้ฟังดูโพธิสัตว์ตอนก่อนการตรัสรู้เป็นตัวอย่างหรือว่าดูผีเสื้อที่จะออกจากรังดักแด้เป็นตัวอย่างก็ได้ดูเป็นตัวอย่างเห็นธรรมะแล้วเอาสิ่งนั้นคุณธรรมนั้นๆมาส่งไว้ในใจนั่นจะเป็นการปฏิบัติของตัวเราเองเมื่อเรามีการปฏิบัติดูตัวอย่างอย่างนั้นแล้วมีธรรมะจากตัวอย่างที่เห็นเอามาปฏิบัติเกิดเป็นสังโฆในใจนะทำไปทำไปเราจะเกิดพุทโธคือความรอบรู้ความแจ่มแจ้งในใจของเราได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร